בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני הקלטה שנייה של הלכה ה' מהלכות מציאת הפת מאות חף עד סוף ההלכה עוד חף על כן צריך האדם להתחזק מאוד מאוד לעסוק בתורה ותפילה בכל יום אף אם יעבור עליו מה. כי כל זמן שחוזר אל התורה נמשך עליו טהרה גדולה. ואף אם אחר כך נעשה עמו מה שנעשה, אף על פי כן יחזור ויברח אל התורה. עד שסוף כל סוף יהיה נתאר על ידי התורה שתורה אותו דרך לצאת מכל הבליו ורעיונים הרעים הנמשכים מהבגדים הצועים שנסבכים בו כל כך. שמהם כל המניות והבלבולים. כי התורה היא מקור מים חיים שמתארת מכולם כנ"ל. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. שאני חושב דרכי בכל מה שעובר עליי, ואשיבה רגלי אל עדותיך כי אין מנוס לברוח מהם כי אם אל התורה כנ"ל. ועל כן חשתי ולא התמעמדתי לשמור מצוותיך. כי מחמת ריבוי המניות והבלבולים צריכים להזדרז מאוד לשמוע מצוותיו יתברך בזריזות גדול מאוד. וזהו, חבלי רשעים עבדוני, תורתך לא שכחתי. היינו, אף על פי שחבלי רשעים שהם הקליפות המונעים והמבלבלים מתקבצים עליי בכל עת, אף על פי כן תורתך לא שכחתי. כי עד רבה. מחמת זה אני מתעורר ומתגבר בכל עת לעסוק בתורה שמתארת מהם כנ"ל. וזהו חצות לילה אקום להודות לך וכו'. היינו, כי עיקר תיקון על ידי כמעט חצות כנ"ל, שאז עסק התורה בבחינת תורת חסד, שהוא הלימוד תורה על מנת ללמדה כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל, שהוא על ידי שמעוררים נשמות ישראל על ידי התורה, שזה נעשה יותר בחצות כנ"ל. וזה חבר אני לכל אשר יראוך, כי צריכים לזה להתחבר ליראים אמיתיים האחוזים בצדיקי אמת, כדי שיוכל עמהם לזכות לבחינת תורת חסד הנ"ל. כי אדם פשוט לבדו בוודאי אינו זוכה לזה, כי אם כשמתחברים ליראים אמיתיים בבחינת חבר אני לכל אשר יראוך וכו' וכנ"ל. וזהו חסדך השם מלאה הארץ, למדני חוקיך. היינו שמבקש שיזכה לתורת חסד הנ"ל. וזהו חסדך השם מלאה הארץ. היינו כמו שחסדו יתברך מלאה הארץ, כמו כן בבחינה הזאת חוקיו ילמדנו. היינו שנזכה לבחינת תורת חסד וכולי כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל על זאת, התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, זו אישה. וחד אמר, זו תורה. ואחד אמר זו מיטה, ואחד אמר זה קבורה, ואחד אמר זה בית הכיסא, ואמר שם העדיפה מכול הוא. היינו מור אמר חדה ומור אמר חדה ולא פליגה, כי כולו חד והכל תלוי זה בזה על פי התורה הנ"ל. כי דוד המלך עליו השלום מזהיר את האדם שהתפלל תמיד להינצל משטף מים רבים שהם המונעים הרבים הנמשכים מהקליפות שהם בחינת בגדים צועים וכנ"ל. ועל כן דרשו לעת מצוא זו אישה שהוא בחינת קדושת הזיווג, שזהו עיקר בחינת מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מהשם. היינו שיזכה לעורר נשמות ישראל כדי שימשיך לבנו נשמה בהירה וזכה, כמו שמבואר שם על דברי רבותינו ז"ל, מפני מה תלמידי חכמים אין ביניהם תלמידי חכמים וכו'. ועל כן דרש אידך זו תורה, כי אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי עסק התורה בבחינה הנ"ל וכנ"ל. ואידך אמרו זו מיתה וקבורה, כי המיתה וקבורה הם לתקן חטא אדם הראשון, שאז נמשכו הבגדים הצועים, עד שאי אפשר להתאר מהם בשלמות עד המיתה והקבורה, שאז התבלה הזוהמה באפר וכנ"ל. אבל צריכים להתפלל ולבקש על זה כל ימי חייו, שיזכה למיתה וקבורה יפה, באופן שיהיה לו תיקון להפשיט ממנו מיד הבגדים הצועים בשעת מיתה וקבורה, ולהלבישם בבגדים נקיים ולבנים. כי יש הרבה שצריכים לסבול עונשים קשים ומרים בגיהנום בגלגולים רבים קודם שמפשיטים מהם הבגדים הצועים, על כן צריכים להתפלל על זה הרבה שיזכה למיטה וקבורה יפה, שיזכה להתלבש אז מיד בבגדים נקיים. ואידך אמר זו בית הכיסא, ששם עיקר הדחייה שדוחין את הפסולת הגמור לחוץ, ועל זה מברכין רופא כל בשר ומפליא לעשות, כי הבירור הזה הוא הפלא הגדול. אבל צריכין לזה זכייה הגדולה שגם ברוחניות תפשוט ממנו הבגדים הצועים, כמו שדוחה בגשמיות הפסולת לחוץ. ועל כן אמרו שם, הדמור זוטרא עדיף מכול הוא. כי העיקר צריכין להתפלל על זה לדחות הפסולת לחוץ, היינו להפשיט ממנו הבגדים הצועים שהם עיקר שטף מים רבים. כי מהם כל המניות והבלבולים והקמומיות שבלב וכל המסכים המבדילים. כנ"ל, וזה על זאת תתפלל כל חסיד אליך חסיד דייקה. כי אי אפשר לתקן כל זה כי אם על ידי בחינת חסד, היינו תורת חסד. ועל כן צריכים להשתדל להתקרב להצדיק שהוא בחינת חסיד באמת, שעוסק תמיד בתורת חסד ללמוד תורה על מנת ללמדה לעשות חסידים אמיתיים בעולם. כי רק על ידו יכולים לזכות לכל הנ"ל, להפשיט ממנו הבגדים הצועים ולזכות לבגדים נקיים וכנ"ל. ב' וזה שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע וכו', אם ניצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו', ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו', אם ניצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיטה וכו'. ולכאורה קשה, אם כן יזכיר לו תכף יום המיטה. ועוד הלא אנו רואים רוב בני אדם שזוכרים יום המיטה בפיהם, ואף על פי כן עושים מה שעושים, רחמונא ליצלן. וכמו שכתוב, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. אך באמת עיקר המלחמה כנגד העץ הרע הוא רק על ידי התורה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח וכו'. ועל כן קראו מנוול, כי עיקר התגברותו על ידי הניבול של הבגדים הצועים כנ"ל. והתיקון על ידי מימי התורה וכו' וכנ"ל. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש ז"ל שאמר, נחשפתי מאוד להמשיך העולם אל עשייה, דהיינו שיהיה חיוב לכל אחד בכל יום ללמוד כך וכך לפי ערכו. ושאלתי אותו אז, הלא יש בני אדם בעלי עבירות, רחמנא ליצלן. השיב בלשון גערה קצת, אין אתה יודע הכוח הגדול של התורה? בכוונתו הייתה שאפילו מי שנלכד בעבירות חס ושלום, ונדמה לו שאי אפשר לו לצאת משם, אם אף על פי כן היה קובע לו שיעורים קבועים לתורה בכל יום ויום, היה כוח התורה מתגבר עד שגם הוא היה ניתקן ויוצא מהם סוף כל סוף. נמצא שעיקר ניצחון העץ הרע על ידי התורה, אבל הבעל דבר מתגבר על האדם על זה בעצמו לבטלו מהתורה. ואפילו כשהאדם עוסק לפעמים בתורה, הוא מתגבר להפילו מזה. ועיקר הסתתו לדחותו מהתורה חס ושלום, הוא על ידי זה בעצמו, מחמת שרואה שעוסק בתורה, ואף על פי כן עדיין הרע שלו בתוקפו. על כן, מתנכל עליו הבעל דבר להסיתו, לדחותו חס ושלום מהתורה לגמרי. אבל מי שמסתכל על האמת לאמיתו, ויזכור באמת יום המיטה, שסוף כל סוף יעברו ימיו כצל עובר, ויצטרך ליתן דין וחשבון. בוודאי לא יסתכל על הסתת העץ הרע ויקיים דברי רבותינו זה לעסוק בתורה בכל יום חוק, ולא יעבור יהיה איך שיהיה. כי סוף כל סוף המאור שבה יחזירהו למוטב. וזה היה כוונת הגמרא הנ"ל, שציווה לעסוק בתורה ובקריאת שמע כדי לנצח העץ הרע. ואם לאו שלא ניצחו על ידי התורה, ואז ירצה העץ הרע להתנכל עליו לדחותו מהתורה לגמרי, מאחר שרואה שאין מועיל לו עסק התורה לנצח העץ הרע. ולפעמים יש שנופלים כל כך עד שדוחה אותם אפילו מלקרוא את קריאת שמע, על ידי שמפילו הבעל דבר בדעתו מחמת ריבוי מעשיו הרעים. כי כך דרכו של העץ הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו וכו'. והעצה על זה יזכור לו יום המיטה, היינו שיזכור יום המיטה שסוף כל סוף יהיה מוכרח למות. ואז בסוף הכל בוודאי יהיה טוב יותר, כל מה שחטף בזה העולם, איזה דיבור תורה ותפילה וקריאת שמע, אף אם הוא כמו שהוא. ועל כן הידי שיזכור לו יום המיטה יחזור אל התורה וקריאת שמע, שיתגבר לעסוק בתורה בכל יום, או על כל פנים יקרא קריאת שמע בכל יום, ולא ייפול בדעתו משום דבר. ואז בוודאי יזכה סוף כל סוף לנצח היצר הרע. נמצא שעיקר ניצחון היצר הרע על ידי התורה כנ"ל. אך מחמת שלב כל אדם יכול לנצח היצר הרע על ידי עסק התורה בזמן מועט. רק הרוב צריכים להתגבר לעסוק בתורה ימים ושנים הרבה עד שינצחו, ובתוך כך עובר על האדם מה שעובר, ורוצה הבעל דבר להפילו מעסק התורתו, מחמת שנדמה לו שאין מועיל לו עסק התורה חס ושלום. על כן יזכור לו יום המיטה שסוף כל סוף מה יעשה ליום פקודה, ועל ידי זה בוודאי ישוב אל התורה בכל עת אפילו אם יעבור עליו מה. ואז בוודאי יזכה לנצח היצר הרע ולהפשיט מעצמו הבגדים הצועים שמהם כל הבלבולים והמניות. כי עיקר התיקון על ידי התורה שהיא מקור חיים כנ"ל. נמצא שכוונת רבותינו זה להזכיר לו יום המיטה כדי שישוב אל התורה שעל ידי עיקר ניצחון המלחמה. והמאמר נעוץ סופו בתחילתו ואבן. כ"ג. על פי הנעל מבואר שצריך כל אדם לכוון דעתו תמיד, בפרט בעת עוסקו בתורה ומצוות, שיהיה נמשך עליו ההערה מהצדיק האמת שעוסק תמיד לעורר ולהעיר שורשי נשמות ישראל על ידי עסקו בתורה כנ"ל. כי זה ידוע מובן לכל שאף על פי שהצדיק עוסק להביא הערה והתעוררות אפילו לפושעי ישראל, אף על פי כן בוודאי צריכים לזה גם התערות הדלתתא מהאדם עצמו, בבחינת אם תאירו ואם תעוררו את האבד שתחפץ כידוע. וכל מה שהאדם מכוון דעתו לזה ביותר ועוסק בתורה ביותר, בוודאי נמשך עליו הערה ביותר עד שיזכה לשוב להשם יתברך בשלמות, בבחינת אני לדודי ודודי לי, שכל מה שאני חוטא ועוסק יותר לחבר את עצמי לדודי, שהוא הערת הצדיק האמת משורש נשמתי שבתורה כנ"ל, כמו כן דודי לי, היינו כמו כן מוסיף והולך הצדיק להעיר בי בתוספת הערה. וזהו בחינת מצוות הדלקת נר חנוכה בכל אדם בכל דור, שצריכים לכוון שעל ידי מצוות ההדלקה הקדושה הזאת ימשיך על עצמו ההערה משורש נשמתו שבתורה, שמאירה בתוך כלל נשמות ישראל הכשרים על ידי עסק התורה של הצדיק האמת, שמהערה הזאת נדלק ומאיר נר חנוכה הקדוש. ועל ידי שמקיימים ישראל מצווה זאת בכל שנה, נמשך על כל אחד הערה הזאת על ידי שעוסק להדליק ולהאיר על עצמו הערה הזאת על ידי מצווה זאת. כי זהו בחינת תוקף הנס אל חנוכה בכלליות שהיה בימי מתתיהו. וכן נעשה הנס בפרטיות בכל שנה ובכל אדם, שבכל פעם רוצים להתגבר בחינת מלכות יוון הרשעה, שהוא בחינת טיבן מצולה ואין מעמד, שהם רוצים לבלבל ולבטל את האדם לגמרי מעבודת השם מטבח כדי להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך. ועל ידי גדולי מובחרי הצדיקים הקדושים שהיו אז, הכניעו אותם בגשמיות ורוחניות. כי גם מלכות יוון הרשעה בגשמיות, כל כוחם ויניקתם היה על ידי שהתגברו על כל אחד מישראל המניות והבלבולים מבחינת איבן מצולה ואין מעמד כנ"ל. וגדולי הצדיקים שהיו אז הכניעום וביטלום על ידי קדושת תורתם כנ"ל. ולא די שהכניעום, אף גם קבעו הנס לדורות וציוו עלינו להדליק נר חנוכה בכל שנה, להורות שהמשיכו עלינו הערה נפלאה ותיקון נורא לנצח, עד שכל אחד מישראל בכל מה שעובר עליו יכול להדליק נר חנוכה הקדוש בביתו, שעל ידי זה ממשיך על עצמו הערת התורה משורשה שנמשך על ידי צדיקי אמת שבכל דור, שעל ידי זה זוכים לשוב להשם יתברך ולהשיב אחרים בתשובה, שעל ידי זה עולה הכבוד שהוא בחינת אור ומשלים את היראה, שכל זה הוא בחינת מצוות נר חנוכה כנ"ל. כ"ד. וזה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית צח וכו', ויקחו אליך דייקה. כי משה הוא כלל התורה בחינת הצדיק האמת, שיכול לעורר ולהאיר שורשי נשמות שבתורה, שעל ידי זה מביא הערה לכל אדם שמשם נדלקים שבע קני המנורה שהם בחינת כלל נשמות ישראל שכלולים בשבעה כיתות. וזהו ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה לשון צוותא והתחברות. היינו שאתה תצווה ותחבר ותייחד את בני ישראל, דהיינו שורשי נשמותיהם שבתורה, כדי שיגיע הערה על כל אחד כנ"ל. ועל ישראל מוטל ויקחו אליך שמן זית זך. כי הם צריכים להתעורר מלמטה כנ"ל. על כן צריך כל אחד לקח ולהביא להצדיק בחינת שמן זית זך, היינו בחינת הטוב שבדעתו ומוחו, שנקרא שמן משחת קודש. כי עיקר הבירור על ידי הדעת, כי כולה במחשבה התבררו. וצריך כל אחד לראות לקח בחינת שמן זית זך, היינו הנקודה הטובה שבדעתו שנמצא בו עדיין. כי אפילו בפושעי ישראל עדיין נמצא בו איזו נקודה טובה שהוא בחינת שמן זית זך, שצריך להכין עצמו להביאו להצדיק, על ידי שיכריח עצמו לעסוק בתורה ותפילה ומצוות. וכל כוונתו יהיה כדי שיהיה נתפס בו אור הצדיק, כדי שתהיה נשמתו נדלקת ומאירה כמו נר ממש, בבחינת נר השם נשמת אדם כנ"ל. וזהו כתית למאור, כתית דייקה, כי צריכים לבטש ולחטא את הגוף, ולסבול כמה יגיעות גדולות וכמה מיני מרירות, עד שיזכה שיוכל האור לתפוס בנשמתו, בבחינת אה דלסליק בנהורה מבצ'ינלה, גופה דלסליק בנהורה דנשמתה מבצ'ינלה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. וכן מבואר במדרש בפרשה הזאת, שמות רבה, שבשביל מה נמשלו ישראל לזית? אלא, מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו, ואחר כך מורידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת ונותנים אותו במתכן, ואחר כך טוחנין אותן, ואחר כך מקיפין אותן בחבלין, ומביאים אבנים, ואחר כך נותנין את שמנן, כך ישראל וכו'. היינו, שצריכים לסבול כמה וכמה מיני הגיעות גדולות עד שזוכים להפשיט מעצמו הבגדים הצועים שמהם כל המניות, כדי שיהיה נתפס בו הערת הצדיק בבחינת כתית למאור כנ"ל. וזהו להעלות נר תמיד, תמיד דייקה, שצריכים להכריח עצמו לעסוק בתורה תמיד בכל יום, כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה. כי בכל פעם חוזרים ונעורים המניות שהם בחינת הבגדים הצועים, ועל כן צריכים בכל פעם להתגבר כנגדם על ידי התורה וכנ"ל. וזהו באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו, שמצוות הדלקת המנורה כנגד ארון העדות, ששם הלוחות הם שורש התורה, ששם עיקר שורשי נשמות ישראל, בחינת תוכו רצוף אהבה וכו'. כי עיקר הדלקת המנורה כדי להמשיך על ישראל להארת שורשי נשמותיהם שבתורה, שנמשך על ידי הצדיק וכנ"ל. שזהו בחינת הדלקת נר חנוכה, שזהו בחינת גודל תוקף הנס. כי בבית המקדש לא היה יכול להדליק הדלקה קדושה הזאת כי אם הכהן בהיכל על המנורה הטהורה. ועתה, על ידי שהסית ראה חשם בחינת מלכות יוון הרשעה, רצו לבטל עבודת בית המקדש לגמרי, להשכיח תורתו וטימאו כל השמנים, חמל עלינו השם מטבח ועמד לנו בעת צרותינו עד שנתהפך מהפך אל הפך, כי אדרבה. עתה, על ידי תוקף הנס, נתווסף לנו מצווה קדושה שהוא הדלקת נר חנוכה בכל שנה, שעל ידי זה זוכה כל אחד מישראל להאיר בביתו בבחינת קדושת הדלקת המנורה הטהורה, שהוא בחינת המשכת ההארה משורש נשמתו שנמשך על ידי הצדיק האמת כנ"ל. ועל כן נשמח מיד לפרשה הזאת, פרשת בגדי כהונה, כי על ידי בחינת שמן הנ"ל, בחינת הארת התורה, נטהרין מבגדים צועים, וזוכין לבגדים נקיים, בחינת בגדים לבנים, שהם בחינת בגדי כהונה כנ"ל. חפה. וזהו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יהיו שיבת הנרות. היינו שהזהיר את אהרון הכהן, שהוא שושבינה דמטרוניתא, שעוסק לקרב ישראל להשם מטבח, על ידי שממשיך עליהם מערת הצדיק האמת הנ"ל. בבחינת, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום וכו', ומקרבן לתורה. וזהו בעלותך את הנרות, כשתרצה להעלות ולהאיר את שבעת הנרות, שהם בחינת כלל נשמות ישראל, אל מול פני המנורה, שהוא בחינת הצדיק האמת, בחינת משה, שהוא בחינת פני המנורה, פני התורה, כי הוא כלול מכל השבעים הפנים לתורה, ועל כן הוא יכול להאיר כל שורשי נשמות ישראל. על כן הזהירו אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שכל הכיתות שבישראל שכלולים בשבע כיתות, כולם יאירו אל מול פני המנורה, שכולם יכוונו דעתם אל הארת הצדיק האמת שמשם מאיר נשמותיהם וכנ"ל. חפב. וזה שנשמח בזכריה, שהוא הפטרת שבת חנוכה, נשמח שם מראה המנורה לעניין, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, ואמר הסירו הבגדים הצועים. כי בחינת המנורה הוא תיקון וטהרה להסיר הבגדים הצועים ולזכות לבגדים לבנים, בבחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר וכנ"ל. וזה בחינת כשמן הטוב וכולי, כשיורד על מידותיו, על פי מידותיו, שהם בחינת הבגדים, בחינת בגדי כהונה, בגדים נקיים וכנ"ל. כ"ז. וזה מה שמבואר בקבונס, שעיקר הארת נר חנוכה הוא על ידי בחינת השם נחל, שהוא ראשי תיבות להדליק נר חנוכה. היינו בחינת התורה שהיא בחינת נחל נובע, בחינת כנחלים ניטאיו, שזהו בחינת רבבות נחלי שמן. כי עיקר ההדלקה להמשיך קדושת השמן, שהוא בבחינת קדושת דעת התורה בלי הפסק, בבחינת כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, בבחינת ושמן על ראשך אל יחסר. דהיינו שלא יפסוק ויתפתל חס ושלום מדברי תורה בכל מה שיעבור עליו וכנ"ל. שזהו בחינת וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשי, שהוא לשון קושי ועקשנות, שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם מתחילה ועד סוף כמובן במקום אחר. וכנ"ל. וזהו בחינת כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר. היינו כנ"ל. וזה כד הקמח לא תכלה על ידי וצפחת השמן לא תחסר. כי נמשכת ברכה הפך הקללה שהיה על ידי חטא אדם הראשון, שאז נמשכו הבגדים הצועים כנ"ל. כי על ידי הבחינת וצפחת השמן לא תחסר, בחינת עסק התורה בקביעות, נתקן כל זה כנ"ל. כ"ח. וזה שכתוב בהפטרה הנ"ל, בעת שראה מראה המנורה הקדושה, ויעירני כאיש אשר יעור משנתו. כי מראה המנורה שהוא להביא ההארה משורשי נשמות ישראל שבתורה, זה בחינת התעוררות השינה להעלות הנשמות מבחינת אני השינה נזכר שם בתורה הנ"ל. ומחמת זה נאמר אז דייקה ויעירני כאיש אשר יעור משנתו, מחמת שהיה צריך לעסוק בהתעוררות השינה שזהו בחינת מראה המנורה כנ"ל. כ"ט. ועל כן נקרא חנוכה, כי זה עיקר החינוך לכנוס לעבודת השם יתברך, על ידי שממשיכין על עצמו ההארה משורש נשמתו שבתורה, שנמשכת על ידי הצדיק האמת, שזהו בחינת הדלקת נר חנוכה כנ"ל. ל. וזה בחינת מעלת הנושאים והולכים על קברי צדיקים אמיתיים. כי הצדיק שעשה כל ימיו בתורת חסד, דהיינו שלמד תורה על מנת ללמדה, דהיינו שהיה עוסק בתורה עד שהיה מעורר שורשי נפשות ישראל שבתורה, שעל ידי זה רבי משיב מעוון והגדיל כבוד השם יתברך וכולי כנ"ל. זה הצדיק אפילו כשנסתלק עדיין הוא עוסק בזה להחזיר כל העולם למוטב, על ידי שממשיך על כל אחד הערה משורש נשמתו שבתורה. כי כל צדיק כפי חלקו בתורה כשנסתלק, נסתלק עמו חלקו שיש לו בתורה. ובשביל זה, בעת שנסתלק צדיק, אז קשה לומר תורה, מחמת שנסתלק עם הצדיק חלקו שבתורה. כמו ששמעתי כל זה מפיו הקדוש, בעת שנסתלק צדיק אחד. והצדיקים הגדולים שכל התורה כלולה בנשמתם, כשנסתלקים, נסתלק עמם שורש כל התורה, שהוא שורש כל נפשות ישראל. אבל אלו הצדיקים הגדולים, מחמת אהבתם את ישראל, וכל ימיהם מסרו נפשם בשבילם להביא להם הערה משורש נשמותיהם, על כן גם עתה אחרי הסתלקותם אין המניחים שיסתלק אור שורש התורה עמם לגמרי, רק הם עוסקים גם לאחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר בישראל בכל אחד ואחד הערה משורש נשמתו שבתורה. כי כל התורה שהיא כלל נשמות ישראל כלולה בנפש הצדיק הידוע. ועיקר גדולת מעלת הצדיק הוא שאפילו כשנסתלק למעלה למעלה, למקום שנסתלק, יהיה למטה גם כן, להמשיך הערה לכל דרי מטה, כמו שמבואר בתורה כי מרחמם ינהגם. כי הערת נפש הצדיק נשארת על קברו הקדושה ומהירה בכל העולם העשייה, כמבואר בכתבי האריז"ל. נמצא, כשבאים על קברו ששם הערת נפשו שנסתלקה אליה שם עם כל התורה שעסק בה כל ימיו, ללמד לאחרים, על ידי שהיה מעורר בתורתו שורשי נשמות ישראל שבתורה, כשבאים לשם ממשיכים על עצמו הערה משורש נשמתו שבתורה, כי שם כלולים כל נפשות ישראל ששורשם בתורה וכנ"ל. שעל ידי זה חוזרים למוטב חנל. למד א', וזהו מה שאמרו אבותינו ז"ל על חזקיהו מלך יהודה, וכבוד עשו לו במותו, שהושיבו ישיבה אל קברו והניחו ספר תורה אל קברו, ואמרו קיים זה וכו'. ומסקו שם, אפילו קיים אמרינן על שאר צדיקים, אבל לימוד לא אמרינן. כי חזקיה עסק ללמד תורה לאחרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, כי מחמת שחזקיה עסק בתורת חסד ללמד תורתו לאחרים, על ידי שהיה מעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה, על כן מגיע לו כבוד הזה להושיב ישיבה על קברו, להורות שקיום ישיבות ובתי מדרשות לעסוק בתורה, הכל בנוי ומיוסד על קברו. כי משם מאיר הערת שורשי נשמות ישראל שבתורה, שעסק בזה כל ימיו כנ"ל. ועל כן הניחו ספר תורה על קברו, ואמרו קיים זה וכו', ולימד וכו'. כי הספר תורה שהניחו על קברו מורה ששורש התורה כלולה בנפשו, על ידי שהיה עוסק בחייו בזה כנ"ל. שעל ידי זה היה מלמד תורתו לאחרים, שזהו מה שאמרו עליו לימד. כי זה עיקר מעלתו, מה שהיה מלמד תורתו לאחרים, על ידי שהיה מעורר שורשי נפשות ישראל שבתורה. שעל ידי זה גם עתה מאיר על קברו הערה זאת, שנמשכה על כל אחד מישראל לעוררו לתשובה כנ"ל. שזה בחינת שהושיבו ישיבה על קברו, והניחו ספר תורה על קברו, ואמרו לימד וכו' כנ"ל. וכל זה דרשו מפסוק וכבוד עשו לו במותו. כי זה עיקר הכבוד, כשמלמדים תורתו לאחרים ומחזירים אותם בתשובה, שעל ידי זה עיקר הגדלת ועליית כבודו יתברך כנ"ל, כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן מגיע לו זה הכבוד בבחינת כי מכבדה יכבד. למד ב', וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. וזה שאמרו על פסוק, ושבח הני את המתים שכבר מתו, לעניין דוד המלך עליו השלום, שבשעה שביקש שלמה המלך עליו השלום להכניס אהרון לבית קודש הקודשים, דבקו שערים זה בזה, ואמר 24 רננות ולא נענה, עד שאמר זוכרה לחסדי דוד עבדיך. כי עיקר שלמות קדושת ישראל הוא כשהבשמי קדוש בנוי על מכונו, ואהרון עומד על מקומו בבית קודש קודשים, שמשם הייתה נמשכת הערה לכל אחד מישראל משורש נשמתו שבתורה, שעמדה בבית קודש קודשים על מכונה ועל מעמדה. כי מקודם כתיב והיה מתהלך מאוהל אל אוהל ובמשכן, ולא היה מקום קבוע לאהרון, ועל כן לא הייתה הערת התורה מהירה כל כך בתכלית השלמות. ועל כן היה מתייגע דוד מאוד למצוא מקום לה בסמי קדוש, כמו שכתוב, אם אתן שנת לעיני וכולי עד אמצא מקום להשם. ועיקר הוא מקום אהרון, שהוא נקודת האבן שתייה שמשם תצא תורה, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. היינו שמשם יוצא תארת התורה משורשה ומקומה ומהירה באור גדול, עד שמגיע ההערה על כל אחד ואחד מישראל, כפי שורש נפשו בתורה וכנ"ל. ועל כן בדורו של דוד ושלמה היו צדיקים גדולים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מחמת שאז הייתה מהירה הערת התורה ביותר, מחמת שיגע דוד עד שמצא מקום קבוע לאהרון וכנ"ל. כי דוד עסק כל ימיו בתורה בבחינה הנ"ל, בבחינת תורת חסד, שהוא בחינת חסדי דוד הנאמנים. כי דוד היה מסיק שמע תעליבא דהלכתא, כמו שכתוב, והשם עמו שהלכה כמותו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי זה עיקר בחינת מסיק שמע תעליבא דהלכתא, דהיינו שיזכה על ידי עסק התורה לעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה, עד שמגיע ההערה לכל אחד מישראל להחזירו למוטב, להורות לו דרך והילוך, איך יזכה לצאת מהרע שלו ולהתקרב להשם מטבח. שזהו עיקר שלמות פסק ההלכה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ועל שם זה נקראים הלכות לשון הליכה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אל תאמר הליכות אלא הלכות. היינו, שעל ידי ההלכות יזכה לילך בדרכי השם ולשוב אליו מטבח, שזהו עיקר שלמות עסק התורה שנזכה על ידי הלימוד לשמוע ולעשות ולקיים. כמו שאנו מתפללים בכל יום, ותן בלבנו בינה וכו' ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים. וכמו שכתוב, שכל טוב לכל עושיהם, ללומדם לא נאמר אלא לעושיהם. שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו וברבו וכו'. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, במה זקן נער את אורחו לשמור כדבריך. היינו, איך זוכין לדרך ואורח שעל ידי זה יזכה הנער המנוער מכל טוב, הרחוק מהשם יתברך כמו שרחוק שיזכה גם הוא לשמור כדבריך. ומחמת שדוד היה מתייגע על זה כל ימיו, על כן זכה באמת למצוא מקום בבית המקדש, להעמיד אהרון על מקומו ומכונו, ולא יהיה מטולטל עוד, כדי שיעיר הערת התורה משורשה ומקומה בשלמות, כדי שיגיע ההערה על כל אחד ואחד בפרטיות וכנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים, אף על פי שדוד התייגע כל כך בשביל לתקן נפשות ישראל, הוא פעל הרבה מאוד, כי מצא מקום בבית המקדש להעמיד שם אהרון שלא נתגלה עד ימיו, אף על פי כן עדיין התגרה הבעל דבר בישראל עד שחטיאם אחר כך, עד שנחרב בבית המקדש. כי זה צריכים לדעת, שאף על פי שהצדיקים הגדולים עושים תיקונים נפלאים בכל דור ודור, ובפרט בחירי צדיקיה, כמו דוד וכיוצא, שעשו מה שעשו לטובת תקנת נפשות ישראל, ופעלו וגמרו הרבה מאוד, אף על פי כן הבעל דבר אינו מניח את מקומו ומתגרה בישראל בכל פעם יותר, וחותר הרבה מאוד לקלקל כל התיקונים של הצדיקים. אבל אף על פי שהוא מקלקל הרבה מאוד, אף על פי כן אתה מרום לעולם השם. כי גדולי הצדיקים מתקנים תיקונים נפלאים כאלה, עד שאף על פי שמקלקל אחר כך כמו שמקלקל, אף על פי כן נשארת הרשימו של התיקון לנצח, שעל ידי זה סוף כל סוף יגמור הצדיק התיקון שהתחיל. ועל כן אף על פי שהבעל דבר התגרה אחר כך עד שנחרב בבית המקדש שני פעמים, אף על פי כן מקום בבית המקדש, שהוא מקום אהרון שמצא דוד, נשאר קיים לעולם. כי זה אי אפשר לקלקל בשום אופן. כמו שכתוב, למה תרצדו נרים גבנונים, ההר חמד אלוקים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. כי מיום ששרתה שכינה בבית המקדש, לא שרתה במקום אחר, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. למד ג' ועל כן, בשעה שביקש שלמה להכניס אהרון, דבקו שערים וכו'. לכאורה הדבר תמוה מאוד, מה ראו על כך השערים לסגור עצמן ולבלי להניח אהרון לכנוס לעמוד על מקומו. וכמה הגיעות יגעו דוד ושלמה וכל ישראל עד שגמרו בניין הבסמי קדוש, ועתה אינם רוצים להניח אהרון שהוא עיקר קדושת הבית המקדש לכנוס לתוכו. אך השערים ראו שלא יתקיים הבניין כי עתיד לחרב פעמיים. על כן חשבו שאין זה כבוד לאהרון שיכנוס לבית המקדש ואחר כך יחרב. על כן דבקו עצמן ולא רצו להכניסו, כי מאחר שסופו לחרב ולא יהיה מקום לאהרון, למה יכנוס עתה? וכל מה שאמר שלמה תפילות ורננות לא הועילו, עד שאמר זוכרה לחסדי דוד עבדיך. היינו שהזכיר כוח וזכות דוד המלך שכבר מת ונסתלק, אבל אף על פי כן התיקון שלו אי אפשר לקלקל הנצח. כי עיקר התיקון של דוד הוא מה שמצא המקום של הבסמי קדוש, וזה אי אפשר לקלקל בשום אופן, כנ"ל. כי בשלמה הבניין שבנה שלמה אפשר להחריבו, כאשר היה כן באמת אחר כך בעוונותינו הרבים. אבל במקום הבסמי קדוש שמצא דוד, זה אי אפשר לקלקל, כנ"ל. ומאחר שאי אפשר לקלקל, זה התיקון, סוף כל סוף יגמור דוד שהוא משיח את שלו ויחזיר כל ישראל למוטב, על ידי כוח התורה שעוסק להמשיך ולעורר הערת כל נפשות ישראל שבתורה כנ"ל. שזה נמשך ביותר על ידי שעומד אהרון על קביעות מקומו בבסמי קדוש, כי אף על פי שעתיד לחרב, אבל מאחר שכבר עמד שם אהרון, נשאר ההערה בקביעות. ויש כוח לצדיקי הדור גם עתה להמשיך ההערה משם על כל אחד מישראל עד שיחזרו למוטב. ועל כן, תכף כשזכר זוכרה לחסדי דוד עבדיך וכו', מיד נענה ונפתחו השערים ונכנס אהרון אל מקומו ומכונו. כי הבינו שתיקון של דוד שיגע בתורה כל כך לעורר שורשי נשמות ישראל, עד שמצא מקום אהרון כנ"ל, זה התיקון אי אפשר לקלקל לעולם. ועל כן הכניסו אהרון כדי שיעמוד על מקומו המוכן לו לנצח, שעל ידי זה מאירה הערת התורה גם עתה, מאחר שכבר עמד על מכונו ונשארה הרשימו לנצח. כי מקום אהרון נשאר קבוע לנצח וכנ"ל. וזהו זוכרה לחסדי דוד, חסדי דוד דייקה, בחינת חסדי דוד הנאמנים, שהם בחינת ההלכות, בחינת תורת חסד הנ"ל. היינו מה שהיה לומד על מנת ללמדה בבחינה הנ"ל, שעל ידי זה זכה למצוא מקום אהרון וכנ"ל. למדלת. וזהו אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. ודרשו רבותינו ז"ל, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות. והדבר תמוה לכאורה, והלא בכל הבתי מדרשות עוסקים בהלכות. אך העניין הוא על פי הנ"ל, כי עיקר השלמות כשעוסקים בתורה עד שיכולים לעורר שורשי נשמות ישראל להחזירם למוטב. שאלו הצדיקים עושים שערים חדשים ופותחים כל השערים שמכבר להתקרב על ידם להשם ידבח ולהכיר אותו ידבח. וזהו בחינת שערים המצוינים בהלכה, שעל ידי הלכות התורה נעשים ציונים וסימנים להכיר השערים, כי השערים נעשו על ידם כנ"ל. ועל כן ההלכות הם מצוינים בהשערים, כי על ידם נעשו. וזהו בחינת שערים המצוינים בהלכה, שהקדוש ברוך הוא אוהבם יותר מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי לא המדרש יקרא לה מעשה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב ביותר לימוד התורה שמביא לידי מעשה. דהיינו מי שיכול על ידי עסק תורתו לעשות ולציין שערים להתקרב על ידם לשם ידבח, שזהו בחינת שערי הבסמי קדוש, שדרך שם היו מכירים אותו ידבח. כי הבית המקדש הוא בחינת דעת, לדעת אותו ידבח. שאי אפשר לדעת ממנו ידבח, כי אם על ידי כמה שערים ופתחים נפלאים שעושים הצדיקים. בבחינת שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. דהיינו בחינת השערים והפתחים שנעשים בדעת האדם שדרך שם נכנס מלך הכבוד. כי דרך שם נכנס בו השגת וידיעת אלוקותו ידבח. למדה. וזהו שאמרו שם, היינו דאמר רבי חייא בר עמי, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. היינו שיזכה האדם על ידי ההלכה לילך בו ארבע אמות על כל פנים, שזהו שיעור מקומו של אדם. כי כל אדם יש לו ארבע אמות שהם נמשכים מארבע אותיות הוויה. היינו, שכל אדם בכל מקום שהוא יש לו בחינת ארבע אמות להתקרב בהם להשם מטבח. ואלו ארבע אמות זוכים על ידי ההלכות, על ידי כוח הצדיקים שעוסקים בתורה בבחינה הנ"ל, להמשיך הערת הנשמה משורשה שבתורה, שזה נעשה בבית המקדש ביותר. ועכשיו מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אלו ארבע אמות של הלכה. היינו מי שזוכה על ידי הלכות התורה לבחינת ארבע אמות הנ"ל. דהיינו למצוא לו מקום בכל מקום שהוא להתקרב על ידו להשם מטבח. דהיינו שיגיע לו הערה מהתורה עד שידע היטב שהאדם בכל מקום שהוא יש לו ארבע אמות. דהיינו שיש שם גם כן מקום ועצה להתקרב להשם מטבח. וזה יקר מאוד בעיניו מטבח. ואין לו בעולמו אלא אלו ארבע אמות של הלכה, כי זה עיקר גדולתו וכבודו שהתקרבו כל הרחוקים אליו וכנ"ל. למדבב. ועל כן משה רבנו השתדל ביותר לקח עצמות יוסף, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, חכם לב ייקח מצוות זה משה וכו'. כי משה כלל התורה, והוא היה צריך להמשיך הערת התורה ולתנה לישראל. על כן השתדל ביותר לקח ארונו של יוסף עמו. כי ארונו של יוסף שהוא בחינת קבר הצדיק, שם מאיר הערת התורה משורשה כנ"ל. ועל כן היו שני ארונות מהלכים זה אצל זה, שהם ארונו של יוסף וארון העדות. כי זה תלוי בזה כנ"ל. למדזי. ונחזור לעניין שהתחלנו. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל לעניין מאיכן קשר איתה מוצי, שישיבו מאיכה דקדים בישולה. היינו כי גם הבישול והאפייה על האש הוא בחינת ברור. כי מחמת חטא אדם הראשון שהיה על ידי אכילה, שמחמת זה נפלו כל הדברים אל הקליפה בפרט הלחם, שמחמת זה צריכים כמה יגיעות ומלאכות קודם שמתקנים ומבררים הלחם, שיהיה ראוי למאכל אדם, ובשביל זה צריכין הבישול והאפייה. כי על ידי האפייה והבישול באש מבטלין ושורפין הרע הנאחז בעליכם קודם האפייה, שמחמת זה אינו ראוי למאכל אדם קודם האפייה. כי האפייה והבישול באש הוא תיקון וברור הלחם והמאכל מהקליפה, והרע הנאחז בו שנשרף ונתבטל על ידי האש. כי מהאש יצאו והאש תאכלם. ועיקר התיקון הוא על ידי כוח התורה שנקרא האש, כמו שכתוב, הלא כל דברי כאש נאום השם וכפתי שפוצץ הלאה. כי עיקר התיקון הנעשה על ידי כל הבירורים של התבואה והלחם, שהם כל המלאכות שעושים בהתבואה והלחם, עיקר התיקון נעשה על ידי התורה, שהם כל המצוות התלויות בכל המלאכות של התבואה והלחם. כי יש 10 מצוות בפת, כגון לא תחרוש בשור ובחמור ולא תזרע כליים, כמובן. וזה ותורתך בתוך מאי, ופרש רש"י כל מאכלי על פיך, כי עיקר תיקון המאכל הוא על ידי התורה כנ"ל. ועל כן צריכים לפרוס המוציא מי חדקד עם בישולה, כי עיקר גמר הלחם שיהיה ראוי לאכילה הוא בשעת הבישול והאפייה, שאז נגמר ברור התבואה עד שנעשה לחם שראוי למאכל אדם. אבל אחר כך, אפילו שכבר נעשה לחם, עדיין צריכים ברור גדול בשעת האכילה בעצמה, שאז עיקר הבירור כנ"ל, שבשביל זה נתקשו רבותינו זל מאוד בזה מאיכן לבצוע פרוסת המוציא, כי הוא עבודה גדולה מחמת שאז עיקר שלמות הבירור האחרון וכנ"ל. ועל כן השיבו שם מאיך הדקדים בישולה, היינו ממקום שהקדים הפת להתבשל בתנור, שאז נגמר בירורו שמבחוץ, דהיינו שנעשה לחם גמור שראוי לאכילה. ועל כן בוודאי באותו חלק מהפת שהתחיל לגמור ברור הלחם שמבחוץ, שם צריכים לפרוס המוצי כדי לאכול מהפת, שאז עיקר שלמות הבירור האחרון שנעשה בפנים בתוך האדם עצמו, שזה עיקר הבירור. כי הבירור שבקרב האדם צריכים להתחילו ממקום שהתחיל גמר הבירור של האפייה והבישול, שאז נגמר הלחם, כי מאחר ששם הקדים להתבשל ונגמר שם תחילה הבירור שמבחוץ קודם לשאר הלחם, בוודאי ראוי להתחיל מכאן עיקר הבירור שבפנים, שהוא אכילת פרוסת המוציא. ועל כן שם צריכים לבצוע לברכת המוציא, שאז מתחיל עיקר הבירור האחרון שבפנים, שנעשה בקרב האדם על ידי האכילה כנ"ל. למדחת. ועיקר התיקון הוא על ידי התורה כנ"ל, כי כל התיקונים והבירורים שצריך האדם לברר בזה העולם, שכולם כלולים ומרומזים בבירור הלחם והתבואה כנ"ל, כולם אינם נעשים כי אם על ידי התורה, ששם שורש נשמות ישראל, שמשם מגיע ההערה לכל אחד בכל פעם שישוב בתשובה ויעסוק בעבודתו ידבח, שעל ידי זה מברר ומתקן בכל פעם כפי הבירור והתיקון שצריך אז וכנ"ל. ועל זה מרמז גם כן מה שהשיב על השאלה מאיכן קשר איתה מוציא, מאיכה דקדים בישולה. היינו שהשאלה הייתה איך ובאיזה דרך זוכין לפרוס המוציא, היינו איך זוכין לברר עיקר הבירור האחרון שהוא בשעת האכילה, שאז עיקר יגיעה והעבודה. כי צריכים לברר הטוב הנפלא מבחינת קיצועה ממש וכנ"ל, שזו בחינת מה שעובר על כל אדם ועל כל הדורות בכלל ובפרט, שמתפשט הבעל דובור בכל פעם במניעות ועיכובים רבים, בפרט בסוף שרוצה לכנוס בשלמות לעבודת השם. כי כל זה נמשך מחמת שצריך כל אדם לברר הטוב מהרע בכמה וכמה מיני ברורים, כמו התבואה והלחם וכנ"ל. ואחר כך, כשכבר נשלם בשלמות ברור הלחם, עדיין צריכים ברור האחרון שקשה מכולם, שהוא בשעת האכילה עצמה וכנ"ל. וכמו שהוא בעניין האכילה בעצמה, כמו כן הוא בכל עבודת האדם, שכל העבודות שעובד את השם מטבח בתורה ומצוות, כולם הם בחינת ברורים. וצריך לסבול יגיעות אחר יגיעות ולשבר מניעות רבות ועצומות מאוד הנמשכים מהבגדים מצויים, עד שיזכה לברר הטוב בכמה ברורים כראוי. אבל עדיין יש בחינת ברור האחרון שהוא בחינת ברור האכילה, שאז צריכים לגרש ולדחות את הקליפות והסטראחה נאחזים בהטוב עדיין, שהוא בחינת הברור הנעשה בשעת האכילה בעצמה וכנ"ל. ועל זה שאלו מאיכן קשר איתה מוציא, היינו איך זוכרים לזה הבירור האחרון שאז תכלית הבירור, ואז מתפשטין המניעות והבלבולים על האדם כמו שמתפשטין, עד שיש שנדמה להם שאי אפשר לעמוד כנגדם. ומחמת זה רבים נכשלו ונפלו כשהגיעו סמוך לגמר שלמותם, כמו שאמר רבנו ז"ל, שיש מישהו כבר אצל הפתח וחוזר משם, ויש שאז מתפשטים כנגדו כל כך וכולי, כמו שמבואר בליקוט את עניינה, סימן מנחת. וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל. וזו הייתה התשובה מאיכא דקדים בישול היינו ממקום שהייתה התחלת התיקון והבירור שנקרא בשם בישול. כי גם כל שאר הבירורים והתיקונים של התבואה נקראים בשם בישול. כי צמיחת התבואה נקרא גם כן בשם בישול, כמו שרגיל בדברי רבותינו זה לקרוא גידול הפירות והתבואה בשם בישול. כמו שאמרו, משעה שמתחילים להתבשל באילן, וכיוצא בזה הרבה. היינו, שישיבו, שעיקר התיקון והבירור בסוף הוא ממקום התחלת התיקון, שהוא על ידי התורה שעל ידי עיקר התיקון מתחילה ועד סוף. וצריך האדם להיות חזק מאוד מאוד לעמוד על עומדו, לבלי להתרשל מדברי תורה חס ושלום בכל אשר יעבור עליו. ואף על פי שרואה שמתפשטין כנגדו כמו שמתפשטין, אל יניח את מקומו. והתגבר בכל פעם מחדש לעסוק בתורה ותפילה, כי יראת השם תורה עומדת לעד. היינו, שהתורה שנקראת יראת השם תורה היא עומדת לעד, ובכל מה שעובר עליו יוכל להתגבר על ידי התורה. וכמו שהתחלת התיקון הוא על ידי התורה, כמו כן הוא הגמר, שזהו בחינת מאיכן קשר את המוציא מאיכא דקדים בישולה. שהבירור האחרון שהוא בחינת פציעת פרוסת המוציא שהוא קשה מאוד, צריך שיהיה ממקום התחלת הבישול והבירור. שזהו בחינת מאיכא דקדים בישולה, דהיינו ממקום שהתחיל הבירור והתיקון שהוא על ידי התורה שקדמה לעולם, שמשם התחלת כל התיקונים ומשם גמר כל התיקונים עד הסוף האחרון. קריאת השם תאורה עומדת לעד. למדת. וזה שנתברך יוסף הצדיק מבורך את השם ארצו ממגד שמיים מטל ומתהום רובצת תחת וממגד וכולי וממגד וכולי ומראש הררי קדם. שבכל מיני מגדים שהם בחינת כל מיני ברורים שמתברר הטוב והמתיקות שבמאכל שהוא בחינת מגד. שזה עיקר הברכה בחינת מבורך את השם ארצו שיוצא מהכללה של חטא אדם הראשון ועל כן סיים ומראש הררי קדם. ופרש רש"י שהררי הקודמין להתבשל פירותיהן. היינו שכל הבירורים של המאכלים שהם מבחינת כל המגדים הנ"ל כולם נעשים ונגמרים ממקום שהתחיל התחלת התיקון. וזהו בחינת ומראש הררי קדם ממקום שהתחיל ראשית בישול הפירות, כמו שפרש רש"י שהם קודמים להתבשל. שכל זה מחמת כוח התורה שנקראת קדם, שקדמה לעולם כמו שכתוב מראש מקודמי ארץ. ויוסף ששמר את התורה הזכה לזה, שהררי ארצו קודמין להתבשל. ומשם נמשכין כל בחינת המגדים הנ"ל, שהם בחינת ברור הטוב בבירור אחר בירור, עד תשלום הבירור האחרון. כי כולם נעשים ונגמרים על ידי כוח ההתחלה, בחינת ומראש הררי קדם. היינו, על ידי התורה שמשם התחלת התיקון ומשם הגמר כנ"ל. על כן צריכים להתחזק לעסוק בתורה ועבודה תמיד, אף אם יעבור עליו מה. ואז בוודאי יזכה לאחרית טוב לגמור התיקון והבירור וכנ"ל. מ. ועל כן יוסף די כאן יתברך בזה, כי עיקר קבלת התורה על ידי יוסף כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו וכנ"ל. כי יוסף זכה בשלמות להפשיט מעצמו הבגדים הצועים על ידי שעמד בניסיון בנידה שפחה גויה זונה, שמשם עיקר הבגדים הצועים כנ"ל. ויעקב אבינו מחמת שראה צדקת יוסף, על כן ועשה לו כטונת פסים, בחינת בגדים נעים, בגדים נקיים. וזהו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כטונת פסים, כי הא בא תליא, שמחמת שהיה לו בן זקונים, בר חכים, שכל מה שקיבל משם ועבר מסר לו, דהיינו שמסר לו כל חוכמתו ותורתו, על כן ועשה לו כטונת פסים, בחינת חלוקה דרבנן, בחינת בגדים נקיים שזוכין על ידי התורה וכנ"ל. אבל אחיו נתקנאו בו בזה, וגם רבותינו ז"ל הקפידו על יעקב אבינו בזה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל לעולם על ישנה אדם בנו וכו', שבשביל משקל שתי סלעים מילת נתגלגל הדבר וכו'. היינו, שעדיין היה קודם הזמן, כי עדיין היה צריך לעבור על יוסף מה שעבר ניסיונות רבות, ועל כן היה צריך להמתין מלהלבישו בכותונת פסים עד שיברר עצמו בשלמות מבחינת אחיזת הבגדים הצועים, על ידי שיעמוד בניסיון. ובשביל זה נתקנאו אחיו בו, כי גם הם היו בעלי רוח הקודש וראו שעדיין הבעל דבר מתגרה בו. וטעו וסברו שאינו נקי כלל מאחיזת הבגדים הצועים, ועל כן נתקנאו על שעשה לו אביו כתונת פסים. ועל כן ויפשיטו את יוסף את כותנתו את כתונת הפסים וכו', ויתבלו אותו בדם, להורות שעדיין יש בו אחיזת הלכלוכים הנמשכים מהבגדים הצועים. ועל כן כשהביאו את הכותונת המלוכלכת בדם אל יעקב אביהם, על כן ויקרא יעקב סמלותיו וישם שק במותניו. ואז אמר כתונת בני היה רעה חלת הוא, ודרשו רבותינו ז"ל שמרמז שנתגרה בו אשת פוטיפר. ולכאורה הדבר תמוע, מה עניין זה אצל זה? מה עניין סמיכות כתונת בני לחיה רעה חלת הוא שהוא על התגרות אשת פוטיפר? אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי תכף כשראה שכתונת יוסף מלוכלכת בדם, אז הבין שעדיין מתגרים בו הבגדים הצועים, שעיקר התגרותם באדם ובתאוות ניאוף. ועל כן אמר אז כתונת בני חיה רעה חלת הוא, שהתגרו את אשת פוטיפר שהיא נידה שפחה גויה זונה, שהם עיקר הבגדים הצועים כנ"ל. וזהו שכתוב שם בעת הניסיון, ותתפסהו בבגדו, בבגדו דייקה. כי רצתה להתאחז בבגדיו חס ושלום, כדי שיתלבש חס ושלום בבגדים צועים. אבל יוסף הצדיק עמד בניסיון ולא רצה לתמות נשמתו על ידי בגדים צועים, הנמשכים על ידי ניוף. ועל כן ויעזוב בגדו בידיו הינוס ויצא החוצה. ואז דייקה באותה הרגע הפשיט מעצמו בשלמות כל אחיזת הבגדים הצועים שהיו נאחזים בבגדיו. כי אפילו הצדיקים הגדולים כל זמן שלא עמדו בניסיון כראוי להם, עדיין יש בהם איזה אחיזה מהבגדים הצועים. ועל כן כשעמד יוסף בניסיון, אז דייקה הפשיט מעצמו בחינת אחיזת הבגדים הצועים, בבחינת ויעזוב בגדו וידיו הינוס וכו'. שהבגד שהיה לאחיזה בו עזב בידיו והפשיט את עצמו מבגדים אלו בשלמות. ואז אחר כך לבגדים נקיים ויקרים, בבחינת וילבש אותו בגדי שש, כמו שהיית בזוהר הקדוש, יוסף מדילי נטל. ומגודל עוצם צדקתו שעמד בניסיון כזה זכה להמשיך בחינת בגדים נקיים לכל אחיו, בבחינת לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, שמרמז שהיה לו כוח לתקן כולם להמשיך להם בחינת בגדים נקיים. ועל כן הוא לבנימין נתן בחמש חליפות סמלות, שמרמז על בגדי כהן הגדול שהיה מחליף בגדיו חמישה פעמים ביום כיפור כשנכנס לבית המקדוש, שהיה בנוי בחלקו כמובן. כי עיקר בחינת בגדים נקיים, בגדים לבנים, זכה הכהן הגדול, שעל ידי זה היה מכפר על כל ישראל וכנ"ל. ועל כן כל גדולתו של יוסף היה על ידי פתרון חלומות. כי זכה לברר נשמתו מבחינת אני ישנה הנ"ל. ועל כן היה יודע לפתור חלומות שבשינה, כי זכה לברר השינה. ועל כן עלה לגדולה על ידי פתרון חלום פרעה, שהיו בעיניו שבע שני הסב והוא שבע שני הרעב. עיקר הבירור הוא בבחינת בירור האכילה והשביעה, שהוא בחינת בירור שבע שני הסבא משבע שני הרעב. ועל כן נתן עצה ויצברו בר וכו', והיה האוכל לפיקדון. ואיתה שבר מרמז על רשבת ניצוצות מהרפח, שברא יוסף במצרים, כמו שכתוב, ויצבור יוסף בר, כמובן. היינו שיוסף הצדיק נותן עצה לכל מי שרוצה לחוס על נפשו, שיקבץ את כל אוכל שבע שנים הטובות. היינו בעת שמתעורר איזה טוב באדם שהוא מבחינת שבע שני הסבא, אז נזדרז תכף לצבור ולסוף אוכל השנים הטובות שיהיה אצלו לפיקדון לימי הרעב. היינו שימהר לחטוף תורה ותפילה ומעשים טובים כל מה שיוכל בעת הטובה, כמו שכתוב, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כדי שיהיה לו לפיקדון לימי הרעב חס ושלום. שמבחינת הימי רע שצריכים לעבור על האדם, שאז יוכל להחיות את עצמו בהטוב שקיבץ בתחילה בימי נעוריו. ועל כן, היה עיקר קיום ישראל בגלות מצרים על ידי יוסף הצדיק. כמו שכתוב, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ וכו'. כי גלות מצרים וכן כל הגלויות, בפרט גלות האחרון המר הזה, שכולם מכונים בשם גלות מצרים, כמובן במדרש, בכולם לא היה אפשר לנו להתקיים לולי השם עזרת לנו שהקדים רפואה למכה, ששלח לפנינו צדיקים נוראים כאלה, שעמדו בניסיונות רבים אין מספר, שמבחינת יוסף הצדיק, שממשיכים עלינו הערות משורש נפשותנו שבתורה בכמה וכמה דרכים נפלאים, לחיותנו כיום הזה בבחינת לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה, אמן ואמן. ועל כן קוראים עניינים אלו של יוסף בימי חנוכה, כי אז צריכים להמשיך בחינת בגדים נקיים על ידי שמן המנורה שעודת התורה בבחינת בכל עת יהיו בגדיך הלבנים ושמן על ראשך אל יחסר, שזהו בחינת חנוכת הבית המקדוש, ששם עיקר קביעות התורה וחנת, וכל זה נעשה בכוח הצדיק האמת שהוא בחינת יוסף הצדיק. על כן קוראים זאת בחנוכה. ועל כן בשעת ברכת המוציא צריכים ליתן שתי ידיו על הפת שיש בהם 10 אצבעות כנגד 10 מצוות התלויות בפת, כמו שכתוב בשולחן אורך, כי עיקר התיקון והבירור של האכילה הוא על ידי התורה כנ"ל. גם 10 אצבעות הם כנגד 10 מאמרות, 10 הדיברות שהם כלל התורה, היינו כנ"ל. ועל כן אסור לנהוג בזיון באוכלין ובפרט בפת, כי עיקר תיקון ברור האכילה הוא בבחינת עליית הכבוד מזילותא דגלותא כמבואר לעיל. ועל כן אסור לבזותם, ועל כן על פי רוב כשאחד רוצה לכבד את חברו, הוא מכבדו באיזה דבר מאכל ומשקה, כי שם עיקר הכבוד בבחינת שולחן מלכים, מלך הכבוד וכנ"ל. וזה שאמר יוסף, והגעתם להביא את כל כבודי במצרים, כבודי דייקה, שזכה להעלות הכבוד לקדושה במצרים, ועל כן ומיירתם והורדתם את אבי הנה, כי אין לו להתיירא עוד מזוהמת מצרים שלא יתגברו על בניו, מאחר שכבר הקדמתי לפניהם וזכיתי להעלות הכבוד מזילותה, על כן בוודאי מעתה יוכלו בני ישראל להתקיים שם עד שיצאו משם ויעלו את הכבוד. כי עיקר הגלות הוא מה שהכבוד לקדושה נפל עליהם, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן אמר להם, והגדתם להביא את כל כבודי, שגם עתה זכיתי להעלות הכבוד, ועל ידי זה אין להתיירא מהם עוד, כי בכוחו יוכלו להתקיים עד הגאולה, עד שיוחזר הכבוד לישראל בשלמות. וזה בחינת מעלת קביעת מקום לסעודה, שכשקבעו מקום, אז די כאחד פותר את חברו בברכת המוציא וברכת המזון. אבל אם אכלו מפוזרים בלא קביעות, אין אחד פותר את חברו. כמבואר בשולחן אורך כמה דינים בזה. כי כבר מבואר שכל הבירורים הם בבחינת בירור הלחם והתבואה שצריכים לבררם בכמה וכמה בירורים זה אחר זה. בעיקר הבירורים בשלמות ובסוף האכילה בעצמה וכנ"ל. ועל כן צריך האדם להיות חזק מאוד מאוד בעבודת השם. וצריך להיות עקשן גדול מאוד בעבודתו. מחמת שבכל פעם מתגברים המונעים יותר ויותר שנמשכים מבחינת הבגדים הצועים שצריכים כמה וכמה מיני הגיעות ולסבול כמה וכמה מיני מרירות והקמומיות ובלבולים והתגרות הרבה עד שזוכים להפשיטם, מה שאי אפשר לבאר ולפרש כלל, כי ההתגרות שלהם והמיניות וההסתות משתנים בכל עת ובכל אדם, ועל כן צריכים לחזק את עצמו בכל פעם בהתחזקות גדול מאוד. אבל לא היה אפשר להחזיק את עצמו לגודל ההתגרות בלי שיעור, לולי השם עזרת לנו, שחמל עלינו והקדים רפואה למכה ונתן לנו את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ושלח לנו צדיקים נוראים, שעשו תיקונים נפלאים, עד שקבעו מקום לתורה שזה בחינת דוד, שהוא בחינת משיח שיגה כל ימיו עד שמצא מקום להשם. דהיינו מקום בבית המקדש שהוא מקום הארון. כי עיקר הכנעתם בכל פעם הוא על ידי התורה כנ"ל, על כן צריכים שתהיה התורה קבועה בקביעות גדול, כדי שבכל פעם יוכל לברוח אל התורה בכל מה שיעבור עליו. שזהו בחינת קביעות בתי מדרשות לתורה, בחינת קביעות הישיבות של הצדיקי אמת, שהם בחינת מקדש מעט. כי צריכים לעשות מקום קבוע לתורה, כדי שעל ידי זה יוכל כל אחד לברוח בכל פעם אל התורה בכל מה שיעבור עליו. כי קביעות התורה תתגבר ותעמוד כנגד כל המונעים. כי עיקר ההתגברות על ידי התורה כנ"ל. וזה בחינת דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל מה מסמר קבוע אף דברי תורה קבועים. היינו כנ"ל. שצריכין שיהיה קביעות גדול להתורה כדי שיוכל לעמוד בכל פעם נגד המונעים העצומים ולשוב אל הדרך הישר והאמת בכל פעם. וזהו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק זה דברי חכמים כדורבנות, מה דורבן מכוון את הפרה לתלמע, אף דברי תורה מכוונים את האדם. היינו שצריכים להנהיג ולהדריך את האדם בכל פעם, לכוונו לדרך הישר בכל פעם, כמו שמנהיגים את הפרה בדורבן ממש, בכל פעם שהיא רוצה להטות ראשה לאיזה דרך אחר מן הצד. מלמדין אותה בדורבן שתתה ותכוון הדרך להתלמע. כמו כן ממש צריכים להנהיג ולהדריך את האדם, מחמת שבכל פעם מתעוררים ומתגברים עליו מה שמתגברים ומתגרים בו מאוד מאוד. על כן צריכים בכל פעם לחזקו ולהדריכו ולכוונו בדרך הישר. וזה נעשה על ידי בחינת וכמסמרות נטועים, דהיינו דברי תורה הקבועים, שעל ידי שיש בחינת בתי מדרשות וישיבות קבועים לדברי תורה, על ידי זה יכולים לכוונו בכל פעם לדרך הישר כמו הפרה להתלמע בדורבן כנ"ל. וזהו וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, בעלי הסופות דייקה, הם בחינת הצדיקים הגדולים שיכולים על ידי עוסקם בתורה לעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה שהם נקראים בעלי הסופות. כי הם מאספים ומקבצים הנשמות יחד ומזווגם ומייחדם, שעל ידי זה נולדים נשמות הגרים ומהירים ומתעוררים נשמות הפושעי ישראל בתשובה כנ"ל. ואלה הצדיקים דייקה עושים קביעות לתורה בבחינת וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, מה מסמר קבוע וכו'. כי הם דייקה מתארין את האדם בכל פעם מבחינת הבגדים הצועים, וממשיכים ליבם לשוב בכל פעם אל התורה בהתחזקות נפלאה מאוד. כי בכל פעם ממשיכין עליהם הערה חדשה משורשי נשמותיהם שבתורה, שעל ידי זה נתעוררין בכל פעם מחדש לשוב להשם מטבח, אף אם עובר עליו מה שעובר. כי עיקר ההתחזקות בכל פעם הוא על ידי התורה, דהיינו על ידי שורשי הנשמות שבתורה שנתעוררין ומאירין בכל פעם, על ידי גדולי הצדיקים שהם מבחינת בעלי הסופות כנ"ל. וזהו ניתנו מרואה אחד, זה בחינת גודל השלום שנמשך על ידי זה כמבואר בתורה הנ"ל שמתחילת להמשיך שלום וכולעיין שם. כי כן פרש רש"י שם על פסוק זה ניתנו מרואה אחד, שאף על פי שאלו מתארין ואלו מתמין, אלו מחייבין ואלו מזכין וכולי, כולם ניתנו מרואה אחד עיין שם. היינו בחינת שלום גדול שנעשה על ידי עסק התורה בבחינה הנ"ל. דהיינו על ידי שמעוררים שורשי נשמות ישראל שבתורה, שעל ידי זה נעשים גרים ובעלי תשובה, ומעוררים אותם בכל פעם על ידי עסק התורה בבחינה הנ"ל, עד שנשארים קיימים וקבועים על עומדם, ונתגדל כבוד השם יתברך על ידם, בכל פעם ונשלם היראה שעל ידי זה נעשה שלום, כמו שמבואר שם, עיין שם. מ"ה. ועל כן שקובעין מקום לאכילה, אחד פותר את חברו בברכה. כי על ידי קביעות מקום מקבלים כוח ברור האכילה מבחינת מקום קביעות התורה, שנמשך מבחינת קביעות מקום אהרון שמצא דוד, ששם עיקר שלמות ברור האכילה, כמו שכתוב ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם וכו'. וכל מה שאוכלים בכל מקום שצריך לקבל כוח הברור משם, שזהו בחינת מצוות ברכת המזון, שהוא לברך על ארץ ישראל, ששם מקום הבשמי קדוש, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. ועל כן צריכין קביעות מקום לברכת המזון והמוציא, כי הם דברים הטעונים ברכה במקומן. ואז די כאדם פותר את חברו, כי אז נמשך כוח הבירור מבחינת קביעות מקום התורה הנ"ל, שמשם עיקר שלמות הבירור בכל הבחינות, עד תכלית הבירור האחרון שהוא בשעת האכילה בעצמה. ועל כן אז די כאחד פותר את חברו, כי שם נכללים הנשמות זה בזה על ידי עסק התורה הנ"ל של הצדיקים, שהם מעוררים שורשי נשמות ישראל שבתורה, שהם בחינת בעלי הסופות. וזהו בחינת קביעות מקום אהרון, כי שם כלולים כל שורשי הנשמות, כמו שכתוב, תוכו רצוף אהבה. ועל כן אז אחד פותר את חברו, מחמת שהנשמות נכללים זה בזה. שזה נעשה על ידי בחינת קביעות מקום דייקה, שהוא בחינת קביעות מקום לתורה שנמשך על ידי בחינת בעלי הסופות דייקה כנ"ל. הלכות דברים הנוהגים בסעודה, מ"ו. וזה בחינת הדין שכתוב בשולחן ערוך בסימן קע"ח, שדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם, אם שינה מקום שאינו צריך לברך, כמו שפסק הרמו, כרב חיסדא שאמר מי טעמה, לקיבה כמה כהדר. כי זה עיקר שלמות האדם, שיהיה קבוע כל כך בתורה ועבודה, שבכל מקום שיהיה, בכל שינוי מקומות שבעולם, מכולם יחזור תמיד למקומו הקבוע שהוא קביעות התורה, ששם עיקר המנוחה והקביעות. כי זה ידוע למי שיש לו שכל מעט בקודקודו, שהאדם אין לו שום מנוחה כלל בזה העולם, והוא תמיד נע ונד ומבולבל, אפילו כשיושב בביתו. כמו שכתוב, יומם לא ינוח ולילה לא ישכב. ואין שום מנוחה וקביעות לאדם, כי אם כשעוסק בתורה ועבודה, ששם עיקר המנוחה והנחלה. אבל צריכים להשתדל מאוד להתקרב לצדיקי אמת, שהם יכולים לקובעו בקביעות גדול בתורה, שאפילו אם יהיה במקום שיהיה בגשמיות ורוחניות, לא יהיה נדחה לגמרי חס ושלום. רק מכל המקומות שבעולם ישוב אל התורה והעבודה, בבחינת הולך אל דרום וסובב אל צפון, ואל מקומו שואף זורח ושם. שבכל מקום שילך ויסבב אל מקומו, ישאף לזרוח שם, בבחינת אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח. שזהו בחינת קביעות מקום הבסמיגדו, ששם מקום קביעות התורה. כי מקודם נאמר, כי לא בתם עד עתה המנוחה ואל הנחלה וכו', עד אשר ועברתם את הירדן, והיה בהניח השם אלוקיך וכו', והיה המקום אשר יבחר השם, שהוא מקום הבסמיגדו, שעליו נאמר, זאת מנוחתי עד עד. שזהו בחינת קביעות בתי מדרשות הנ"ל, שהמשיך דעתו תמיד אל קביעות התורה בבחינת לקיבה כמה כהדר, שמכל שינוי מקום שהוא יחזור תמיד אל התורה. וזהו בחינת בשם חסיתי, איך תאמרו לנפשי נודי הרחם ציפור. עיין פירוש רש"י שם שפרש לעניין שנתגרש מארץ ישראל. על כן אומר בשם חסיתי שיחזירני להסתפח בנחלתו. איך תאמרו אתם תורדי לנפשי נודי ירחם וכו'. היינו שדוד אומר, מאחר שאני חוסה בהשם ואני מקווה ומצפה ומייחל ומחכה בכל עת, וממשיך רצוני תמיד לשוב לקביעות התורה שהוא בחינת אר, ששם מקום קביעות הארון באר המוריה. על כן איך תאמרו לנפשי נודי וכו'. כי איני נע ונד מהתורה לעולם, כי בכל מקום שאני שם, דעתי תמיד לקביעות התורה שהוא בחינת הפתמי קדוש כנל. ועל כן נקרא בית המקדש בנוי לתלפיות, תל שהכל פונין ומסתכלין אליו. כי כל רעותין תקועין תמן, שזהו עיקר ההתחזקות שבכל מקום שהוא יפנה מחשבות ליבו, ויסתכל אל מקום קביעות התורה שהוא בחינת לשכת הגזית שבבית המקדש, ששם היו עוסקים גדולי הצדיקים בתורה. שעל זה נאמר מקרא זה, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, כמו שפרש רש"י שם, עיין שם. וזהו צווארך שהוא לשכת הגזית, שהייתה חוזקן ומבצרן של ישראל. ואותו המגדל בנוי לתלפיות, בנוי לנוי להיות הכל מסתכלין בו וכו'. עיין כל זה בפירוש רש"י שם, היינו כנ"ל. ממזיין. וזהו, וישמע יתרו. מה שמוע השמה, ובא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. וכן נשמח פרשת יתרו לפרשת בשלח, שמדברת מקריאת ים סוף ומסתיימת במלחמת עמלק. כמו שכתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי עמלק הוא עיקר זוהמת הנחש כמובן. היינו בחינת כלל כל המונעים והמעכבים מן הקדושה, שבאים מהבגדים הצועים שנמשכים מזוהמת הנחש. ועל כן קליפת עמלק הוא עורב תמיד על כל אחד מישראל בכל עת שרוצה להתקרב אל הקדושה, והוא מתגבר בכל פעם מחדש. ועל כן צריך השם ידבח בעצמו כביכול ללחום עמו, בבחינת מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ועיקר התגברותו הוא על הגרים ובעלי תשובה, שעליהם מתגברים מאוד המניות וכולי, נמשכים מהבגדים הצועים, שהם בחינת זוהמת הנחש שהוא קליפת עמלק. בהכנעתו על ידי בחינת קריאת ים סוף, שאז היה עיקר גמר יציאת מצרים והתחלתם לכנוס לארץ ישראל. כי אז נפל פרעה וחילו לגמרי, ויצאו מרשותו לגמרי, והתחילו להילך לארץ ישראל, כמו שאמרו בעשירת תביימו ותתאמו בהר נחלתך. ועיקר קריאת ים סוף היה על ידי ארונו של יוסף, כמו שכתוב, הים ראה וינוס ויצא החוצה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. שזהו בחינת כוח קדושת קברי הצדיקים הגדולים, שזכו לתכלית שלמות שמירת הברית, שזכו ללמוד וללמד וכו'. ועל כן, כלב, כשראה כשמתגברים מאוד עצת המרגלים שרוצים לפגום בקדושת דת ישראל, על כן הלך ונשתתח על קברי אבות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל ידי זה זכה למה שזכה, כמו שכתוב, אם לא הארץ שדרך בה וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כשרוצים לבוא לארץ ישראל שהוא כלליות כל הקדושות, מתגברים ומשתתחים המניות והעיכובים מאוד מאוד, כמו הים והירדן, כמבואר בתורה הנ"ל. שכל זה נמשך מהבגדים הצועים שמתגברים אז ביותר כמו ים ונהר ממש. עד שרק הלב שאי אפשר להכניעם כי אם על ידי כוח קברי הצדיקים שהם קברי האבות שהלך ונשתתח עליהם. ועל כן כל קריאת ים סוף היה על ידי כוח ארונו של יוסף הצדיק שהוא בחינת קבר הצדיק שעל ידי זה הייתה עיקר הגאולה. כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו כנ"ל. ועל כן היה מהלך ארונו של יוסף אצל ארון הלוחות, כי עיקר קבלת התורה נמשך משם כנ"ל. ועל כן יתרו, שהיה גר צדק, עיקר גירותו היה על ידי ששמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כי שמע והבין שאף על פי שהוא מלחמה גדולה ועצומה לזכות להתגייר באמת ולשוב אל הקדושה, כי הוא בחינת מלחמת עמלק, שמתגבר ומתפשט ביותר בכל פעם כנ"ל, אף על פי כן כבר הקדים השם יתברך רפואה למכה שהוא בחינת קריאת ים סוף, שהיה בזכות וכוח ארונו של יוסף וכו' כנ"ל. שעל ידי זה זכו לגרש שטף מים רבים מבחינת המים הזדונים, ושיהיה נפתח להם מימי החוכמה והדעת, שזהו בחינת קריאת ים סוף, שברחו המים מפניהם ונפתחו להם אז מעיינות החוכמה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ראתה שפחה אל הים וכו'. ואז נכנע ונפל פרעה וחילו לגמרי, והתחילו לילך לארץ ישראל. שכל זהו בחינת הכנעת קליפת עמלק, שהוא בחינת המניות מן הקדושה המתפשטים מאוד שבאים מהבגדים הצועים. ועל כן אף על פי שאחר כך מתגבר בכל פעם יותר, אף על פי כן, בכוח הזה יכולים להכניעו תמיד. וכל זה שמע והבין יתרו ונתגייר, בחינת מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כי עיקר קיום הגרים ובעלי התשובה שישארו קיימים בקדושתם, או על ידי זה כנ"ל. ממחת. ועל כן עיקר מפלת קליפת אמן עמלק לגמרי יהיה רק כשיבואו ישראל אל המנוחה ואל הנחלה, כמו שכתוב, והיה בהניח השם אלוקיך לך וכו', תמחה את זכר עמלק וכו'. כי כל הזמן שאין באים אל המנוחה הקדושה בשלמות הוא מתגבר בכל פעם כמבואר לאל, אבל מכניעין אותו בכל פעם בכוח התורה והצדיקים, ובפרט על ידי צדיקים שוכני עפר שכבר באו אל המנוחה בשלמות, כמו שכתוב, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. וכתיב, ושם ינוחו יגיעי כוח, שדרשו רבותינו זה על הצדיקים. וכמו שכתוב, ואתה לך לקץ ותנוח וכו'. וזהו שאמרה נעמי לרות, כשרצתה להתגייר. ועתה ביתי, הלא אבקש מנוח אשר ייטב לך וכו'. מנוח דייקה. כי זכתה בגודל צדקתה שנתגיירה באמת בשלמות גדול כל כך עד שפשטה מעצמה לגמרי הבגדים הצועים ונתלבשה בבחינת בגדי שבת כנ"ל שהוא בחינת מנוחה עד שזכתה שיצא ממנה משיח שהוא יביא את ישראל אל המנוחה ואל הנחלה בגשמיות ורוחניות במהרה בימינו אמן. ממתת. ועל כן כשבאו המלאכים אצל אברהם נתן להם לאכול כי בזה הראה להם שלא יקטרגו על ישראל שרוצים לקבל את התורה אף על פי שעתידין לחטוא. וזה שמובא במדרש בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה וכו'. והלא זה שאכלתם אצלו וכו'. כי אז כשבאו המלאכים לאברהם אז התחיל התנוצצות קבלת התורה. מאחר שכבר נימול אברהם שהיא מצווה ראשונה שנצטווה בה. וגם באו לבשרו שנולד יצחק שממנו יצאו כל ישראל שיקבלו את התורה. על כן אז השתדל אברהם אבינו להציל את ישראל שלא יוכלו המלאכים לקטרג עליהם אף על פי שהם כמו שהם. ועל כן נתן לה המלאכים לאכול כדי שידעו ויבינו על ידי זה כל מה שאדם צריך לסבול בעולם הזה. שהוא מוכרח לאכול שיש בו בירורים כאלה עד שבסוף צריך לבררו בתוך הגוף בפסולת כזה. ועל כן אין לקטרג על האדם אם נכשל חס ושלום במה שנכשל מאחר שהוא במקומות כאלו שצריך לברר מבחינת כי צועה ממש ממקומות מטונפים כאלה. ועל כן באמת המלאכים הנ"ל, אף על פי שאכלו בקדושה גדולה כראוי למלאכים, וראשון ראשון מסתלק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אף על פי כן לא יצאו נקי אז, כי נכשלו בשלמותם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עד שהוכרחו להתמהמה בזה העולם ולא יכלו לעלות עד בימי יעקב, ואחד לא עלה עד ימי מנוח כמובן. כי מזה העולם קשה מאוד לצאת נקי בשלמות, כמובן שהמלאך כשבא לזה העולם אינו יכול לעלות למקומו עד שטובל עצמו כמה טבילות בנהר דינור. ועיקר ברור הטוב מהזוהמה בזה העולם כלול בבחינת האכילה וכנ"ל, כי עיקר הזוהמה נתאחזה על ידי חטא אדם הראשון שהיה בעניין האכילה. ועל כן אברהם אבינו עליו השלום כיבד את המלאכים בעניין האכילה, ובזה הראה ורמז להם גודל עוצם היגיעות והמרירות שצריך האדם העלוב הזה לסבול בזה העולם. על כן אין להם עוד פתחון פה לקטרג על ישראל שלא יקבלו את התורה, כי בוודאי הכרח ליתן לנו את התורה, כי אי אפשר לעמוד נגד זה העולם, כי אם על ידי התורה שנקראת אכילה דקדושה כנ"ל באריכות. ועל כן כשרצו לקטרג על משה, כשעלה למרום לקבל את התורה, צר קלסתר פניו כמו אברהם ואמר להם, הלא זהו שאכלתם אצלו, כמו שכתוב במדרש הנ"ל. היינו שהשם יתבח השיב להם, איך יש לכם פתחון פה לקטרג על קבלת התורה לזה העולם, והלא אכלתם אצלו, אכלתם דייקה, כי בזה טעמתם קצת מה שצריך האדם לסבול בזה העולם, עד שאי אפשר לו לחיות ולהתקיים בלי התורה, כמו שכתוב, לולי תורתך שעשועי וכו' וכנ"ל. ועל כן, כשבא המלאך אל מנוח ורצה גם כן לכבדו לאכול, השיב לו שאין רוצה עוד לאכול, כמו שכתוב, אם תעצרני לא אוכל בלחמך. כי אז כבר הגיע שעתו לחזור ולעלות, על כן לא רצה עוד לאכול שלא יתעכב יותר. כי כבר טעם גודל הכבדות של ברור האכילה אצל אברהם כנ"ל, שעל ידי זה נתעכב כל כך כנ"ל. וזהו שנאמר שם בעלייתו למקומו הוא מפליא לעשות, כי עלייתו למקומו היה בדרך פלא גדול, כי קשה לעלות ולשוב למקומו ולנקות עצמו מזוהמת זה העולם כנ"ל. ובשביל זה קבעו לנו רבותינו ז"ל בברכת אשר יצא הוא מפליא לעשות, כי זה הבירור הוא פלא גדול כנ"ל. הלכות פציעת טפת הלכה ו' נכללת בהלכות נטילת ידיים הלכה ו' מאות י' והלאה.